David, toca el peluquero. Semos seros tan desficiosos. Así tan cach, que no podemos aixir a ningún puesto ninguno. Això quina manera és de tancar amb una moto. A moto passo amb molts tanques, saps? Quan molts tanques amb una dolla, ho saps? Però ho mengem tot. Tot. David, i si hem de traure la rama borda que tinguem dins i que no la traguem, Coña, Nosotros lo sou, me lo mengem tot, David.